إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر الحاضرين أوصي وأوصيكم بتقوى الله سبحانه وتعالى فقد فاز المتقون واتكفوا الإسلام بعد يكم شكر الله سبحانه وتعالى يكم سفيه نكم صليا تميت محمد صلى الله عليه وآله وسلم نيوسيا نفسيا وموجة نكوزيوسيا نفسي زين كتيك أقوى الله سبحانه وتعالى واني أمفوز لأنبائي من يكم أقوى نكوزانو إسلام نوكو بشارة يا خير ومباليو ديوسيكو يا عيد عيد الأكبر عيد كوبا عيد أمايو ndugu zetu waliokuwepo katika viwanja vitakatifu walitekeleza ibada yao au kumaliza ibada yao siku ya jana ambayo ndio siku ya Arafa na Allah subhanahu wa ta'ala amesema kwenye kitabu chake fa idha qadaytum manasikakum fadhkurullaha kadhikrikum abaakum au ashadda dhikra. Mkimaliza ibada yenu ya hija, fa idha qadaytum manasikakum, mkimaliza ibada yenu ya hija, mtajeni Mola wenu zaidi vile ambavyo mnavyowataja baba zenu. Kwa hiyo ibada ya hija jana imekamilika, na kwa utaratibu ikikamilika ibada, siku inayofuata inakuwa ni siku ya Eid. Na Eid hii, ndugu zangu Waislamu, ina historia kubwa sana katika Uislamu, kwa sababu ibada hii imeanzishwa na baba yetu mtume wetu Ibrahim alayhi salatu wassalam. Yeye ndio aliyopewa ibada hii, kisha manabii wengine wakafuata. Kwa sisi tuna kila sababu na kila vigezo vya kumfuata nabii wetu Ibrahim alayhi salatu wassalam, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala ametutaka sisi kwenye kitabu chake tufuate millata abina Ibrahim alayhi salatu wassalam. Na aya ziko nyingi ambazo zenye kuhimiza watu wafuate mwenendo wa nabii Ibrahim khalilullah, kipenzi cha Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akasema, wa man yaraghab an millati Ibrahim illa man safiha nafsah wa laqad istafainahu fid dunya وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. na yule ambaye mwenye kuiacha. Ni nani yule ambaye mwenye kuiacha mila ya Nabii Ibrahim isipokuwa amejitia upumbavu katika nafsi yake? Illa man safiha nafsahu, itakuwa mtu huyo amejitia upumbavu kwenye nafsi yake. Wala qad istafainahu fi dunya, hakika Nabii Ibrahim tulimchagua hapa duniani. Wa innahu fil akhirati laminas salihin, hakika yeye katika akhira ni katika watu wema. Kwa ndugu zangu Waislamu, mila hii ni ya Nabii Ibrahim alayhi salatu wassalam, na sisi tumehimizwa kwenye kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala kufuata mila yake. Ndugu zangu Waislamu, baada ya kumalizika ibada ya haji jana katika viwanja vitakatifu, viwanja vya Arafa, sisi tumehimizwa kwenye Qur'an kufanya ibada nzito, nayo ni ibada ya kuchinja. Kila Muislamu anatakikana achinje kichinjo au achinje wanyama hoa: mbuzi, kondoo, ngamia, farasi na ng'ombe. Hayo yote tumetakikana sisi Waislamu tuifanye ibada hii, kwa kuwa ndugu zetu wa Kiislamu waliokuwa Makka wanachinja kama ibada, na sisi pia vile vile tunatakikana tuchinje kama ibada. Ndugu zangu Waislamu, Allah subhanahu wa ta'ala yakulu fi kitabihi al-karim, fasalli li rabbika wanhar, swali kwa ajili ya Mola wako na uchinje wanyama. Allah subhanahu wa ta'ala yakulu fi kitabihi aidha, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah wa bidhalika umirtu, hakika sala yangu na kichinjo changu na uhai wangu na kufa kwangu ni kwa ajili Allah subhanahu wa ta'ala, bwana wa viumbe wote ambaye hana mshirika. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, tukichinja tunachinja kwa ajili Allah, tukiswali tunaswali kwa ajili Allah, tukiishi tunaishi maisha kwa ajili Allah, na tukilala na vile vile tukifa tufe kwa ajili Allah subhanahu wa ta'ala, tufe hali ya kuwa sisi ni Waislamu. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa la tamutunna illa wa antum muslimun, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, enyi ambao mmeamini mcheni Allah subhanahu wa ta'ala ukweli wa kumcha, na msife ile hali ya kuwa mnakufa katika Uislamu. Uislamu ni kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada zake zote, kwani waliopita huko nyuma walikuwa wakimshirikisha Allah katika kichinjo chao, walikuwa wanachinja kwa ajili ya matambiko yao, kwa ajili ya mila zao, kama ni leo ilivyokuwepo hivi sasa. Sasa mila hizo tunatakikana tuziache. Watu wanachinja kwa ajili ya matambiko yao, Waseguo wana matambiko yao, Wasambaa wana matambiko yao, Wadigo wana matambiko yao, kila kabila na matambiko yao. Hayo yote hayafai kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala yakul fi kitabihi al-karim, lan yanala allaha luhumuha wala dimauha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah subhanahu wa ta'ala hataki damu zenu, hazitaki Allah subhanahu wa ta'ala, wala nyama zenu, lakini Allah subhanahu wa ta'ala yanaluhu taqwa, unamfikia yeye ni uchamungu. Zile damu zenu ambazo mnazichinja kwa ajili ya mizimu, au nyama zenu ambazo mnazila kwa ajili ya mizimu, Allah zimfikii. Walakin yanaluhu taqwa minkum, lakini zinamfikia unamfikia Allah ni uchamungu. Kwa maana wale washirikina wa zamani walikuwa wakichinja, wanapeleka damu zao kwenye alqaba na nyama zao kwa ajili ya kutambika na mila zao ambazo ni mila za kishetani. Ndugu zangu Waislamu, swala la kuchinja ni kisa ambacho kilichotokea kwa enzi ya Nabii Ibrahim alayhi salatu wassalam, na Allah amekieleza kwenye Qur'an. Labda tukieleze kwa ufupi, Allah subhanahu wa ta'ala anasema kwenye Qur'an, wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Soma kwenye kitabu cha Nabii Ibrahim, alikuwa yeye Nabii Ibrahim ni mkweli, tena alikuwa ni mtume, alikuwa ni nabii tena ni mtume. Nabii Ibrahim alikuwa ni mtume, tena alikuwa ni nabii. Allah subhanahu wa ta'ala anatueleza sisi kwenye Qur'an, baada ya Nabii Ibrahim kukosana na baba yake kwa maneno ambayo aliwaambia amwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, kisha akaachana na baba yake, Nabii Ibrahim akaruzukiwa mtoto. Nabii Ibrahim alikuwa amwambia baba yake maneno yafuatayo: ya abat la ta'budi shaytan inna shaytana kana lirrahmani asiya. Hey baba yangu, usimwabudu shaytani, hakika shaytani kwa mola wako amekuwa ni mwenye kuasi. Ya abat inni akhafu an yamassaka adhabu min arrahman fatakuna lishaytani waliya. Hey baba yangu, mimi naogopa isije ikakupata adhabu kutoka kwa Rahman, utakuwa wewe na shetani ni kipenzi. Nabii Ibrahimu akakasirika sana kuambiwa maneno kwamba ile miungu ambayo anaichinjia au ile miungu ambayo anajikurubisha nayo haisikii, haioni, haina manufaa yote kwake yeye. Akamwambia mwanawe, qala araghibu anta an ahliyati ya Ibrahim la illam tantahi la arjumannaka wahjurni malia. Kamwambia yeye Nabii Ibrahimu, unaikataa hii miungu yangu na unaendelea kunipinga mimi, usipokoma nitakutoa katika huu mji uende mbali kabisa huko. Kwa hiyo Nabii Ibrahim, acha kuniambia maneno hayo. Wa a'tazilukum wa ma tad'una min duni Allah wa ad'u rabbi asa an la akuna bidu'ai shaqiya. Akamwambia, basi baba, mimi najitenga na wewe, nenda zangu mimi, na vile ambavyo unaviabudu kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala, mimi nakuachia wewe yako, mimi nakwenda zangu. Baada ya kwenda zake, Nabii Ibrahim akaruzukiwa mtoto, kwa sababu akaomba. Nabii Ibrahim alikuwa ni mtu mzima zaidi ya miaka 85 au 83 hajapata mtoto, akamwomba Allah subhanahu wa ta'ala, fahabli min as-salihin, ee mola wangu nipe kijana mwema. Allah akamruzuku kijana mwema. Kijana mwema huyo anaitwa Ismail. Falamma balagha ma'u sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka qala fanzur madha tara satajiduni insha Allah min as-sabirin qala ya abati fa'al ma tumar satajiduni insha Allah min as-sabirin. Baada Nabii Ibrahim kuruzukiwa mtoto, ikawa yule mtoto kashakuwa mkubwa, anakwenda dukani, anakwenda kufanya malisho, anarudi huku, anakwenda kule. Kisha Nabii Ibrahimu akamwambia, mimi jana nimeota kwamba wewe na kuchinja. Mtoto amwambia, baba, fanya lile ambalo umeamrishwa, kwa sababu ndoto za manabii ni kweli. Kwa hiyo Nabii Ibrahimu akaoteshwa kwamba amchinja mwanawe. Mtoto aambiwa na baba yake, mimi jana nimeota kwamba wewe na kuchinja. Mtoto kwa sababu amelelewa malezi ya Kiislamu, malezi ya adabu, akamwambia baba yake, fandhur madha tara, fanya vile ambalo wewe unaona. Ya abati fa'al ma tumar, ee baba, fanya lile ambalo umeamrishwa. Satajiduni insha Allah min as-sabirin, utanikuta mimi ni katika wale wenye kusubiri. Na ni kweli Nabii Ismail ni katika watu wenye kusubiri, kama Allah alivyotaja kwenye Qur'an, وَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولَ النَّبِيَّ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًا. نبي إبراهيم وكوى نموني كسبيري نبي إسماعيل حكم لازم ونائك وأجليكم تنجا وتكليز إباده. فلما أسلم وتله للجبين فناديناه أن يا إبراهيم وكاتي أمملاز كفودي فودي وأجليكم تنجا تكويت أي نبي إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن كذلك نجزي المرسلين. Hakika wewe umeisidikisha ile ndoto, wewe ni katika watu wema. Inna hadha lahu albala'ul mubin, hili ni balaa kubwa sana. Wafadainahu bidhabihin adhim, kisha mtoto tukamkomboa na kondoo aliyekuwa mkubwa aliyenona. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala akaleta kondoo kutoka mbinguni. Kondoo huyo inavyosemekana alikuwa katika janna, akatolewa huko peponi, akaletwa kwa Nabii Ibrahimu kwa ajili ya kumchinja. Kwa Nabii Ibrahimu akamchinja yule kondoo, akamwacha mwanawe. Sasa hiyo ni sunna ambayo ya baba yetu Nabii Ibrahimu, kwa kukumbulewa na huyu kondoo ambaye alikuwa amenona, tena aliyekuwa ni mkubwa, akaamrishwa amchinje. Na sisi ndugu zenu Waislamu, au sote kwa pamoja, tunatakikana vile vile tuchinje kichinjo kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, na katika kumchinjia Allah subhanahu wa ta'ala, hunafa ghaira mushrikina bih wa man yushrik billah faka'annama kharra minas sama fatakhtabuhu at-tayr au tahwi bihi ar-rih fi makanin sahih. Hunafa, hali ya kumtakashia Allah subhanahu wa ta'ala na mwenye kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, faka'annama kharra minas sama, ni kama vile ameanguka kutoka mbinguni. Fatakhtabuhu at-tayr, na ndege wakaanza kumla, au tahwi bihi ar-rih fi makanin sahih, au akapelekwa mbali na upepo. Kwa ndugu zangu Waislamu, jambo la kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala ni jambo baya sana. Waislamu wengi hatujielewi kwa kweli. Wengi nyinyi katika Waislamu mnaabudu masanamu, na masanamu haya tunayokusudia si hatuyakusudii masanamu kama vile Bikira Maria au masanamu yaliyokuwepo huko Suwapi, na masanamu yenu ni hirizi, talasimu na mingineyo, na katika mazindiko haya hayafai mbele Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu ni vitu ambavyo havioni, havisikii, wala havikunufaishi wewe na kitu chochote. Moto ukija kitaungua, maji yakija kitatota, kweli kitu ambacho hakiwezi kukusaidia wewe. Lakini watu wamewaamini waganga na wameamini mambo ya shirki kuliko kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndiyo maana Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak labbaik, إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يعني تمكويتكيا لبيك اللهم لبيك, تمكويتكيا يا مولا وحاكي تمكويتكيا لبيك لا شريك لك لبيك, تمكويتكيا هنا مشريكا. إن الحمد حكيك سفزوت جيمة, إن الحمد والنعمة لك, سفا جيمة ننعمة زوت نزاك ويوي, la sharika lak, wewe huna mshirika. Kwa nini sisi tukamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala? Allah subhanahu wa ta'ala anasema inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billah faqad dhalla dhalalan mubina. Hakika Allah subhanahu wa ta'ala amsamehe yule ambaye mwenye kumshirikisha yeye, na yeyote mwenye kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, basi huyo katika upotofu mkubwa. Na Allah subhanahu wa ta'ala amesema tena kwenye Qur'an, wa man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi aljanna wa ma'awahu an-nar وما للظالمين من أنصار لم يكن مشرك الله سبحانه وتعالى هذا رمشي ويبقو ناتكا متوني ملالي نمتوني ديو مكازي يواتو من يكن مشرك الله سبحانه وتعالى ناتكوها أنا من يكن نصور ونبي إبراهيم alipigana vita vikali sana na washirikina, akapigana vita vikali sana na baba yake, akaachana na baba yake kutokana na yale ambayo wanamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, kwa kumalizia hotuba yetu hii kama ilivyokuwa ada, kwa ujumla vile vile tunaelekeza wakina mama, Allah subhanahu wa ta'ala anasema kulli ya ayyuhan nabiy قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين أي متومة وأنبيه وكيزو نواتتواكو نواناواكي ومؤمن يدنين عليهن من جلابيبهن وشوش مشونجياو washushe majilibabu yao, kwa sababu wakifanya hivyo watajulikana kwamba hawa ni waumini. Wala msiwaudhi kwa kuwakebehi kwa vile kuvaa kwao, mkawapa majina mabaya mabaya, kwamba angalia kajifunika ovyo ovyo, haonekani hata jicho. Hayo ni maneno ambayo yanazungumzwa na Uislamu. Allah subhanahu wa ta'ala asema fala yu'dhain, msiwaudhi kwa kuwapa maneno ya bugdha, maneno ya kuwakebehi, maneno ya dharau, kwambia angalia kajifunika, hawaangalia hivi, mwangalie huyu kunguru. Allah subhanahu wa ta'ala amekataa katika Qur'an, fa illa yantahi almunafiqun, na wasipokoma wale ambao ni wanafiq, walmurjifuna fil madina, na wale ambao wenye watu wa propaganda katika miji, watu wa mbea, lanughriyannaka bihim thumma la yujawirunaka fiha illa qalila, mal'unina aynama thuqifu ukhidhu wa qutilu taqtila, sunnata allahi alladhina khalaw min qabli walan tajida li sunnati allahi tabdila. Allahu akbar, Allahu akbar. Ndugu zangu Islam, Allah subhanahu wa ta'ala anazungumza maneno mazito sana kwa wale ambao wenye kuwakebehi wanawake. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wamelaaniwa popote walipo, wamelaaniwa popote walipo, wauliwe. Hiyo ndiyo sunna ya Allah subhanahu wa ta'ala, na uwezi kukuta sunna ya Allah ni yenye kubadilika. Kwa ndugu zangu Islam, kwa haya ambayo nimeyazungumza na nasaha ambazo nazitoa kina mama, kwamba wajistiri na Allah subhanahu wa ta'ala atawalipa kwa stara yao, pamoja na hayo, sambamba na hayo, watu wajitolee katika siku ya leo katika kujitolea sadaka, kwa sababu kuna maendeleo mengi ambayo tunahitajia, kama musalla wa Eid una haramba, kadhalika kuna kituo chetu ambacho tunakijenga masjid ambayo iko pale Mti Mkavu, na sasa hivi bado inahitajia mambo mengi. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, mjitolee, Allah subhanahu wa ta'ala atawakubalia sadaka zenu. Taqabbal Allahu minna wa minkum, rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar, wa sallallahu wa sallim taslima katiran, amma ba'd.